बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस हफ्ते मैं आपको सुना रहा हूँ अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। बड़ी दिलचस्प और ड्रामेटिक है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी। आज सुनिए इसका दूसरा भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 2। मैंने जिंदगी में कभी घड़ी नहीं पहनी थी, कभी इलेक्ट्रिक बल्ब के नीचे कंघे से बाल नहीं बनाए थे और अंग्रेजी न ठीक से बोल पाता था न समझ पाता था। गांव में 12 किलोमीटर का लंबा पैदल रास्ता चल के उस मकाम तक पहुंच गया था जहां पहुंचने की मैं सपनों में भी ख्वाहिश नहीं कर सकता था। मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़ा था और मेरे हाथों में एडमिशन फॉर्म था। मेरे सामने आगे पढ़ने के लिए 4 रास्ते फॉर्म पे छपे थे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी। इन चारों सब्जेक्ट्स के सामने 4 बॉक्सेस बने थे, 4 जिंदगियों में से एक चुननी थी और बस वो पल मेरी जिंदगी बन जाता। आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम दे रहे हैं, शायद आजकल जीवन में करियर का अपना रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। खुशकिस्मत हैं आप, आसानी से पढ़ाई करने को मिल गया, सलाह देने को माँ बाप हैं, टीचर हैं, शुभचिंतक हैं। लेकिन मुझे जीवन में क्या चाहिए था ये मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि कई लोग जियोलॉजी वाले बॉक्स में टिक कर रहे थे तो मैंने भी वही कर दिया। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, यानी पत्थरों की स्टडी। सोचता हूं कि अगर मैंने स्टेटिस्टिक्स में टिक किया होता तो क्या मैं किसी सरकारी दफ्तर में फाइलों में नंबरों का खेल कर रहा होता, या अगर एस्ट्रोनॉमी चुनी होती तो क्या किसी बड़े से प्लानिटेरियम में बड़ी सी दूरबीन में से तारों को निहार रहा होता। सावधानी से चुनिएगा अपना रास्ता दोस्तों, लेकिन जान लीजिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो चाहते हैं ना मिले तो अफसोस मत करिएगा, वो दुनिया का अंत नहीं है। मेरे पास तो घड़ी तक नहीं थी, तुक्का मार के क्लास में जाता था और जब ऑप्टिक्स के प्रोफेसर निगम ने पूछा, जब तुम कंघे से बाल बना रहे हो तो बल्ब की रोशनी चेहरे पे फोकस करोगे या शीशे पे, और मैंने बेवकूफी से कहा शीशे पे। आखिर मैंने कभी बल्ब के सामने कंघे से बाल बनाए ही कहां थे। लेकिन अब एक बावरा मन नए नए सपने देखने चला था। हालांकि मैं थोड़ी बड़ी क्लास में था, बीएससी सेकंड ईयर में, लेकिन उन दिनों मेरी हालत वैसी ही थी जैसे कि आजकल आप में से हजारों हजारों लोगों की है। रात रात जाग के 2 साल का कोर्स पढ़ता था और फिर सुबह जल्दी जाके एग्जाम देना होता था। आप तो जानते ही हैं कि इसमें बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन मेहनत करने, सपनों को पूरा करने के लिए ही तो आया था मैं गांव से शहर। बेहद ध्यान लगा के क्लास में पढ़ने लगा। बाकी लड़के लड़कियों को पढ़ाई की ज्यादा फिक्र नहीं थी, जब चाहे बिन बताए पूरा क्लास गायब हो जाता था तफरी करने के लिए। अगर कोई नहीं आता था तो क्लास अपने आप कैंसल्ड मान ली जाती थी, लेकिन मैं उनके सारे प्लान पे पानी फेर देता था। आप क्या सोचते हैं, मैं 70 का हूं तो क्या मेरे टाइम में लोग क्लासेस बंक नहीं करते थे। क्लास का एक बुली था आईपी श्रीवास्तव, और उसने मेरे जिद्दी बिहेवियर के खिलाफ वो अपनाना शुरू कर दिया जिसे आप यंग लोग आजकल गांधीगिरी कहते हैं। क्लास पूरी खाली रहती और मैं अकेला सिपाही जाके डट के बैठ जाता था। लेक्चरर अंदर आते, मुझे प्रेजेंट मार्क करते और बाकी सारे क्लास को एब्सेंट मार्क कर देते। फिर वो चल देते टीचर्स रूम में चाय पीने और मैं लाइब्रेरी में खाना बदोशी करने। कॉलेज का बुली आईपी श्रीवास्तव एक दिन मेरे पास आया और कैंपस के बीचों बीच जमीन पे साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सामने लेट गया। मुझे बड़ी झेंप हुई, समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। उन दिनों 75% अटेंडेंस जरूरी थी फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए। आईपी श्रीवास्तव बोला कि भाई मेरी जिद की वजह से सबका साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे मानना पड़ा, मैं घबरा रहा था कि वो फिर से सारे कॉलेज के सामने जमीन पे लेट के मुझे साष्टांग प्रणाम कर देगा और मुझे एम्बैरेस कर देगा। तो जब कुछ कुछ दिन वो लोग गायब हो जाते थे तो मुझे भी गायब होना पड़ता था। अच्छे दिन थे। उस साल की सर्दियां शायद बचपन से अब तक सबसे मुश्किल भी थी। हम 8 दोस्त एक साथ रहते थे और हमारे पास कुछ नहीं था। जमीन पे कंबल ओढ़ के हम लोग रात रात ठिठुरते रहते थे। एमएससी का एग्जाम खत्म होने तक मैं बहुत कमजोर हो गया था। फिर गर्मियां आईं, गांव वापस जाना चाहता था। इस बार वापस गया तो लगा जैसे मैं हीरो बन गया था। सब लोग शहर की कहानियां सुनना चाहते थे, मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन लगातार रिजल्ट की फिक्र खाए जा रही थी। जून आया, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन आई थी और उनमें मैं भी था। अब नौकरी ढूंढनी थी। नौकरी मिली लेकिन मेरी फील्ड जियोलॉजी में नहीं, अपने पुराने कॉलेज में केमिस्ट्री के असिस्टेंट लेक्चरर की थी। पैसे की जरूरत थी तो नौकरी ले ली, मेरी पहली नौकरी। लेकिन जियोलॉजी के भी जरूर कोई भगवान होते होंगे, वो मुझे मेरे मायके वापस बुला रहे थे। मुझे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में टेक्निकल असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। मैंने ठाट से अपने लिए 2 नई कमीजें और 2 नई पैंटें सिलवाई। कलर कॉम्बिनेशन का ज्यादा आइडिया नहीं था, दोनों सफेद थी। कॉलेज में एक अजीब सी स्थिति थी, मेरे टीचर अब मेरे कलीग बन गए थे। देहरादून पहुंच गया। वहां पहुंच के वो ऐतिहासिक समय आ गया था जब मैं जीवन में पहली बार फिल्म देखने गया। दोस्तों ने मुझे मशहूर फिल्म द गन्स ऑफ नेवरॉन दिखाई, फिर चस्का लग गया। वहां से ट्रांसफर हुआ गुजरात के शहर भरूच। भरूच पहुंचा तो वहां तब सिर्फ एक सिनेमा हॉल था और एक फिल्म महीनों चलती थी। हम लोग बोर हो जाते थे। हम 3 दोस्त, शैलेंद्र, निरंकार और मैं, वीकेंड पे 100-100 किलोमीटर ड्राइव करके जाते थे सूरत और बड़ौदा। कभी कभी दिन में 3-3 फिल्में देखते थे। फिर असम के शिवसागर शहर में ट्रांसफर हो गया। अपना देश देखने को मिल रहा था। गांव से चिट्ठी आती थी, पिताजी खुद नहीं गांव के प्रधान से चिट्ठी लिखवाते थे, यही रस्म थी उन दिनों। कुछ बरस और बीते ऐसे ही। एक दिन एक दोस्त ने एक और चिट्ठी मुझे लाके दी जो मेरे किसी पुराने पते पे कागजों में गुम पड़ी थी। ना मिलती तो न जाने जिंदगी क्या होती। महीनों पहले झिझकते हुए दोस्तों के साथ बैठ के एक फॉर्म भरा था, उसका जवाब था ये। कनाडा की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन, स्कॉलरशिप और आने जाने का किराया ऑफर किया था। गांव का लड़का परदेश जा रहा था। जीवन क्या नए नए रंग दिखलाता है। गांव में जो लड़का रोज 24 किलोमीटर स्कूल और स्कूल से घर चल के आता था, जो सोचता था कि कभी 10वीं क्लास के आगे पढ़ नहीं पाएगा, जो जीवन में मलेरिया इंस्पेक्टर होने से बड़ा सपना नहीं देख सकता था, उस लड़के के हाथों में विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आमंत्रण था। मुझे तो ख्वाबों में भी ये ख्वाब नहीं आ सकता था। पहले पासपोर्ट बनवाना था, फिर वीजा लेना था, फिर टिकट का इंतजार। मैं वहां पहनूंगा क्या, खाऊंगा क्या, कैसे रहते होंगे विदेश में लोग। मैंने कानपुर में रिजर्व बैंक से 200 कैनेडियन डॉलर खरीदे। फिर लखनऊ में नजीराबाद की मार्केट जाके एक छोटा काला सूटकेस लिया और उसमें पैक किया सफेद धोती कुर्ता, भगवत गीता और रामायण और थोड़े से गर्म कपड़े। गांव से लेके शहर तक बुजुर्गों की दुआएं लेके, काफी सारे सपने, काफी उम्मीदें और थोड़ी सी घबराहट अपने छोटे काले सूटकेस में पैक करके मैं अक्टूबर की एक सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गया। जीवन में पहली बार इतने पास से एक हवाई जहाज देखा था। पिताजी साथ आए थे और गांव के एक और बुजुर्ग। इन सब का आशीर्वाद ही तो था जो मैं, छोटे से गांव का एक लड़का जिसके हाथ पीछे बांध के भाग्य ने पढ़ाई के मैदान में फेंक दिया था, वो आज नए नए सपने देख पा रहा था, सीट बेल्ट बांध रहा था, एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट सुन रहा था। जहाज उड़ा। जितनी देर में मेरे पिताजी लखनऊ के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाए होंगे, उतनी देर में हम दिल्ली पहुंच गए। और फिर मैं कुछ घंटों बाद हिमालय के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइट लंदन की थी लेकिन भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी ताजा ताजा ही खत्म हुआ था। तनाव था और पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट्स जा नहीं सकती थी। हम पहले मॉस्को जा रहे थे। अब तक जिस सबसे ऊंची बिल्डिंग पे मैं चढ़ा था वो सिर्फ 2 मंजिल की थी। उससे ज्यादा ऊंचाई से मैंने जमीन देखी ही नहीं थी। और यहां मैं एक पक्षी की तरह जैसे उड़ रहा था, पहाड़, पेड़, बादल, नदियां सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जियोग्राफी की किताब आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। ना खत्म होने वाले घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे कोनिफरस पेड़ों के घने जंगल, हवाई जहाज की खिड़की से एक बच्चे की तरह सब देख रहा था मैं। सपनों ने उड़ान ले ली थी। We are about to land at the Moscow airport. Passengers are advised to put on warm clothes. एयर होस्टेस की आवाज से मैं नींद से जाग गया। हम मॉस्को पहुंच गए थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, तेज धूप दिख रही थी। मुझे ये बड़ा मजेदार सा लगा कि वो पैसेंजर्स को गर्म कपड़े पहनने को कह रहे थे। मैं ऐसे ही बाहर निकला और अरे राम, बाहर तो 7 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। मेरी कपकपी नहीं रुक रही थी। भाग के टर्मिनल में पहुंचा। बड़े हंसमुख थे लोग। रशियंस का मैं बड़ा कायल रहा हूं। उस समय से कुछ साल पहले एक रशियन डेलीगेशन कानपुर आया था एक बार, और उसके स्वागत में अंग्रेजी में लंबे चौड़े भाषण चल रहे थे। रशियंस ने उनका जवाब हिंदी में दिया। एक नए देश में जिंदगी में पहली बार आया था। हमारे लिए तो सारे फॉरेनर अंग्रेजी कहलाते थे, तो इतने सारे अंग्रेज पहली बार देखे थे। औरतें आदमियों के हाथ में हाथ डाल के चल रही थीं। वहीं सबके सामने एयरपोर्ट पे एक नई दुनिया में कदम रख चुका था मैं। इसके कायदे कानून अलग थे। जहाज फिर उड़ा। अगला स्टॉप ओवर लंदन था। यहां तो और भी ज्यादा अंग्रेज थे। औरतें आदमी सार्वजनिक रूप से गले मिल रहे थे, चूम रहे थे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमारे गांव में तो औरतों की ऐसी हालत थी कि उनका असली नाम ही कोई नहीं जानता था। वो हमेशा रामू की माँ या गजोधर की दुल्हन होती थी। आदमियों से कुछ कदम पीछे चलती थी। और मजाल है कि हाथ पकड़ लें कभी अपने पति का पब्लिक में। मैं बड़े कौतूहल से सब देख रहा था। ये भी सोच रहा था कि मैं खाऊंगा क्या। मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था। चलो जहाज की यात्रा तो निकल जाएगी, परदेश में गुजारा कैसे होगा। खैर, जहाज फिर उड़ा और रात में अटलांटिक ओशन के ऊपर से यात्रा करते हुए हम लोग मॉन्ट्रियल पहुंचे। फिर एक और फ्लाइट। 24 घंटे में मेरी चौथी फ्लाइट मॉन्ट्रियल से सेंट जॉन्स। जेटलैग क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शरीर तो अभी भी हिंदुस्तान के टाइम पे चल रहा था, लेकिन वहां जब दिन था तो यहां रात थी। सच में दिन और रात का फर्क हो गया था मेरी दुनिया और इस दुनिया में। मैं अपने ईश्वर को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाऊं, अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। सेंट जॉन्स एयरपोर्ट पे मैंने चारों ओर देखा, शांत था। लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, अपने काम से काम रख रहे थे। अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इस अनजानी दुनिया से मिलना चाहता था, लेकिन डर भी था। मैं जिसे अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, जो छुरी कांटे से खाना खाना नहीं जानता था, जो विदेशियों के तौर तरीके नहीं जानता था, मैं क्या करूंगा इस नई दुनिया में। स्कूल कॉलेज टॉप करना एक बात थी, लेकिन मैं कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहा था। मुझे याद आ रहा था वो सब कुछ जो मैं पीछे छोड़ आया था। गांव का वो घर, वो मिट्टी का चबूतरा जहां छोटे बड़े झगड़े सुलझाए जाते थे, मेरे दोस्त, गांव की कच्ची सड़क पे हंसी मजाक करते 3 घंटे पैदल चल के स्कूल जाना, आम के बाग, नहर में नहाना, खेतों में लहलाती गेहूं की सुनहरी बालियां। मुझे याद आई मेरे पिता के चेहरे की खामोश जिद कि चाहे जो भी हो, मेरा बेटा किसी भी तरह वो करेगा जो मैं नहीं कर पाया, पढ़ाई। मुझे याद आ रहा था रात के आसमान के नीचे बैठ के अपने दादाजी से कहानियां सुनना, गिनती पढ़ना, डर से ना डरूं ये सीखना। कितने थोड़े से वक्त में कितनी बदल गई थी मेरी दुनिया। गांव का वो लड़का जिसने कभी जिंदगी में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं देखा था, वो इस चमचमाते एयरपोर्ट में खड़ा था। और मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास यूनिवर्सिटी का पता तक नहीं था। मेरे पास तो प्रोफेसर ब्रुकनर, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जिनसे मैं चिट्ठी पत्री कर रहा था, उनका फोन नंबर तक नहीं था। इतनी लापरवाही मैं कैसे कर सकता था। घबराहट होने लगी। काला सूटकेस खोला, पागलों की तरह उसमें कागज का वो टुकड़ा ढूंढने लगा जिसमें फोन नंबर था। आखिरकार एडमिशन पेपर्स में कहीं उनका नंबर मिल गया। मैं एक फोन बूथ की ओर बढ़ा और रिसीवर उठाने ही वाला था कि क्या देखता हूं कि एक हट्टे कट्टे बुजुर्ग मेरी ही ओर चले आ रहे हैं। वो बोले, एसबी मिश्रा? मैंने कहा, यस सर। उन्होंने हाथ बढ़ाया और बोले, ब्रुकना, मेरे गुरु मुझको खुद एयरपोर्ट लेने आए थे। मुझे लगा मैं बढ़ के उनके पैर छू लूं। मेरे देश में, मेरे गांव में बुजुर्गों को ऐसे ही आदर दिखाया जाता था ना। लेकिन जैसा देश वैसा भेस। मैंने हाथ मिलाया और हम उनकी कार की ओर चल पड़े। हम एयरपोर्ट से निकले और एक खूबसूरत रास्ते पे थे। ये वो सफर था जिसपे बहुत सारी खुशी और बहुत सारी तकलीफ अभी मिलनी बाकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। कल सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।